Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti yeridi. Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti yeridi. Gezdiğin yerleri ot basıp indi. Gezdiğin yerleri od basıp indi. O gidip kalmışam hasretindeyim. O gidip kalmışam hasretindeyim. Ne çename koşum ne çevirelim. Dost gidip özüme gelebilirim. Neçe name koşum, neçe dillerim. Dost gidip özüne gelebilmirim. Hele bir ellerim yok olur benim. Gözümün yaşını silebilirim. Hele bir ellerim yok olur benim. Gözümün yaşını silebilirim. Getirip beni görsün ki çalmakta ne cemabirim. Çaldığı sazını getirip beni görsün ki çalmakta ne cemabirim. Elimde yay kimin incesin yay. Elinde yay kimin incesin? Zile hep çekilin koyuldu odam. Zile hep çekildi koyuldu odam. Neçe name koşum neçe dillerim. Dost gidip özüme gelebilmirim. Neçe name koşum neçe dillerim. Dost gidip özüme gelebilmirim. Hele bir ellerim yok olup benim. Gözümün yaşını silebilmirim. Hele bir ellerim yok olup benim. Gözümün yaşını silebilirim. Gözümün yaşını silebilirim. Gözümün yaşını silebilirim.